أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المحسن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. مقصد سورة البقرة بيان الصلاة ومسألة إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. سلوری شو کی تقسیم دے اول عیسا سلائے چل پائی کا اول مسئلہ اس بات کی توفی دو عیسا ایک سو ایک نیک سو چھتر پائی کا دو مسئلہ اس بات کا رسالت دو عیسا ایک سو ستتر میں دو سو ترپن پائی کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سلور عیسا دو سو چون آخر پر پائی کے بیان دے اتفاق فی سبیل اللہ اور دو عیسی بیان سی ملی دو عیسا پا بیان دے جہاد باقی شروع دا جہاد در منازل دی ابتدائی درمیانی و آخری تری صورت کے دریا ابتدائی منزل بیانے ابتدائی منزل دفاع در خبر ضروری تو مجاہد ٹرین تربیت دمل اندرونی اصلاح اب د مجاہد دپور اصلاح تو مجاہد ٹرین کے واحد کے بیان کھڑو ایک سو ستتر کے لس صفات بیان اور تو مجاہد دا تربیت دپارا ہندی داخلی سر متعلق ہند دامد سرا مجاہد کری پیزو عقیدہ نہ وہ دین دینا وہ بزدری ہوئی اور چھپ پیزو باندے عمل کی را بامل کرا وہ دین دینا وہ سستی ہوئی تکا بزدری اور سستی تا دو دا سبتو نے دی چھ مجاہد جہاد دینا پڑی دی دین دے جہاد دینا شد دے چلا بکی دمول دے اسلام دے بارا سڑو خوانین بہنول القصاص من الظالم ظالم نبی بطا وارستی چھ سزا دے وقت اگر دوین تقسیم علماء میں قانون شریع مرنے دے شریع پتنے کو تقسیم چھ در وہ موسم ارتبا نفس حکم ضروری ہے پار دے نفس سے پڑھ لو اور سلورم نہیں رشوت دی منشی دعوت در میسی ایک سو نبے کی بے ترغیب انفاق تھے ایک سو پچانوے ایک سو چھیانوے نے رست بیا جان تو پار دے ترغیب یاد تھا دعائت نمبر دو سو پندرہ نے رست در میں خوا دا مجاہد دا ابتدائی منزل چاہتا تو پور اسلام جانے تو پارے تھے دس حکام بہن اور تردید میں کوئی غالباً دیا دس حکام بہن شی ملی دیا دس حکام بہن شی ملی دکو بے اسلام یہ ہو کہ دکو نو شربا بکور والا باندھے مناسب خرچ دین دکو نو شربا مجاہد بھی بہادر ہوئی دین دکو نو شربا دلے کی دلے فائدے پار در نقصان کی سلون دکو نو شربا دلے کی فائدے پار در نقصان نہ کی ایزم اصلاح الیتاما شپگم نہیں آنے نکاح المشرکات اوم حکم نہیں آنے افعال ممنوع کا عمر بنا کی اتم مقصد الجماع ہر یوکار وقا مقصد کی اور مشر نہم تعظیم اللہ بیزار ورانا امور نے استعمال رسم حکم الیلا جدا دا نہم حکم یوکی سملا وضاحت ہم نے بزار اللہ نمون نے استعمال ہو نبالی باندے نہ ہم کمرہ اڑی تعظیم اے حکم دے ایلا کلام نہ قسم یو کی سنو اور بھائی کے سلو سلو تنو دا کے بلا حکم داریں گے لسم حکم یہ رسم حکم یہ رسم حکم حکم طلاق اور دو رسم حکم حکم رضاعت اور دیا رسم حکم حکم العدت المتوفانہ زوجہ حکم لگی عدت دا خدی چکھا مجھے مندے اگر سرو میں شمر سو جی داؤ سوال سم حکم نے اپنی آیت کی حکم الخطبہ خطبہ آیت کے لفظ ذکر حکم الخطبه چې د مخ کې آیت کې د کونډې باندې نو چې خاوند دې مړ دی دا به سرور نه شول څه دې عزت دی مجدی آیت کې رب دې داسې دی چې مخ کې د کونډې باندې نو دا دې عزت ورته وایي چې نه دې کونډې لبا د پیغام د نکاح په عزت کې دل نسنګ ورته یې مثال په یو خو ځدا خاوند دې مړ دی خوشی نو په عزت کې دن نه غلا ځکه په دې دوران کې په دې خزه باندې چې دا خاون دې وړي سرور میا سرور جوړو نو کې مسله دارا چې دا په نظام سنبالې موږ یې کوم چې د په نوم نو دي ځان سنبالاو په کې نشه پالا نوې غمن دې چر اختو باسې نه دا غمن دې کې هغه ټکي دوه قسمې کنا نوې شهډ مې هغه دې نو تر دې کول علماء چې په دې نوې غمن زمان دي هم سم غمن دې خوشی ان ځان دم څنګه سنبالي کې راځي ځان مڅنه سنبالې مطلب او سنگار باندې کوي کوشش میک اپ وغیرہ چې کومي نو اوس دې دا چې دا څه په کې نشته نو نکاح پیغام ور کوم دی رب کې نشته ها قران دې دا الله دې په تو چې دا څه وخت راځي چې څنګه مو بیا په دې کې بیا ځان الله رغولي نو قران کې الله په خپل داږي او د انسان لپاره یو لار ذکر کړه چې ځکه انسان کې هیرس ډېر د سبب نشته نو لا د انسان د بچولو لپاره چې د بغونا کې ختمې شي په دې سیس کې دا الله حکم به ماته ولې بیا کنه خوش نو دې ودې نه یو لار به نور کړه دا الله په خپل چې مثال کوم لته پیغام دې کا ورکه نو دا کې خپل طریقې کړه خوش چغه کتو ته په اشاره ده نه فار خطبه ویل کیږي پیغام د نکاح خوش یعنی او پیغام د نکاح وسنګ ورکه په اشاره تن الفاظ کې یی داری په ددا سنوي چې یا ما سره نکاح او په یزما د وی سره یا ور سره بلکې په اشاره تن الفاظ کې چغه ته څنګه خبره باندې پوهه کې چې مطلب کینی اشارہ الفاظ کی دا سی کنایتن الفاظ کی تو کوئی کہ مطلب ما سرا یا رو سرا می یا دوی دا بارا می زتا وانا ما خوش وہ ڈائریک الفاظ کی بہتا میں پر اشارتن الفاظ کی جو اشارتن الفاظ سنگئی مثال خبر آتا کر زبدا سی میں مثال یہ خوش دسڑے ہوئی چا اللہ دے ارچالا ستاب شانتی خوش دغاله د خپل کې داسې خدي او پیدا کیږي یا دارنګي داسې الفاظ چې پای کې د نکاح پیغام ورته ول مقصد او په اشاره ته الفاظ کې چې هغه پاره باندې کوئی شي تر دې سړي خبرې مقصد دا دی ان هغه د نکاح لکه مطلب ځان د پاره یا د دوی د پاره چې دا ماره د نکاح پیغام راته د عزت نه بعد د تیرېدو چې مطلب ما سره زما د دوی د پاره د تا غواړم چې زه تا وکم ښکارا الفاظ کې به ته نه وي اوس ځکه هغه د چا کونډه د دغه وخت کې چې هغه غیده تیرې د هغه لپاره خاون دې کم مړ دی نو په دغه وخت کې هغه د نکاح پیغام ورکول د هغې د یو قسم د تکلیف ورکول دی اوس ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې فیما پاسه کې اغوستم یې کی اورونه کوي تاسو باندې سره من خدمت النساء د پیغام ورکول خوردا پیغام ورکول د نکاح النساء خوردا ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو فیما پاس کی اغوستم اغوستم د تعریض نه ده تعریض وی په اشاره الفاظو کې یعنی ښکاره ویل کنه صفا چې دوی ما سره نکاح وکړي ازما دوی سره کوئی او تعریض ویل کیږي په اشاره الفاظ کې کنایتن اشارتن الفاظ کې مطلب ښکارا الفاظ نه دي نکاح بلکې په اشارو کې کوئی چیرې ما سره ازما دوی د پاره ځتا وړ اغوستم د تعریض نه ده اشارتن الفاظ او رونه کول دته څه کې مطلب دي کنه وی لولی تا دے من گور تے اورا اغیش ای مطلب دا دے غا اشارتن الفاظ کیا نہیں تا اور وہ مقصدی دیکھ خزیدہ ولا جناح علیکم او نشه گناہ پتا سو فیما پاسه کی ادب سوی چورونه کوی تاسو باغی سره من شدت النساء ده پیغام ور کولو دنیکا النساء قرتا او اپننتو یا پټوي تاسو دا خبره فیم فوز کوم بوزنو ساتو کی پټه دا چرا کسان یې د دې شي بیا ووتنی ښه یا کو مطلب په دې دوران کې ته تب پیغام د لیکا ورکه نو په اشاره د الفاظ او یا مطلب دا خبره ته بزرګ کې ساتي چې رسنګ دې دې دې شي یا ووتنی ته دې دې دې شي بیا خبره ختم شي بیا د ډارې کوی نشي او اقنن تم یا پټوي تاسو دا خبره فیم فوز کوم کما خبره اغه د نکاح خبره یا پټوي تاسو دا خبره کوم نو تاسو کې علي مندا اوس وځه بیان نه کیرا الله ونی اغه د اشاره کې د اغه اشاره تن الفاظ کې د نکاح پیغام ورکو اجازه وله الله ور علي من الله کوه دی الله ان کوم چې انسان تاسو یقینا تاسو حضرت کورونن زده چې ادوې به تاسو دې تا دا خبره ان الله ته په دغه چیرې داخله پدا سي کې کوم وی کړم ان الله ته معلوم و چې دا څه خبره وی بیا وکي دا سي نو دمو کې نه الله یو لارو نه جوړه دا کې خلکو په کې بیا نور نور څه کوله خوش نه دې و دي نه الله ته یو لارو نه جوړه کړه چې د شین په د شین په دایره کې دنه دا علی مولا او وای دی الله انکم چې کینن تاسو تذت کرونونا زده چې یادول بکو دیتا یادول بدیتا دا خبره یعنی مطلب هغه د نکاح پیغام ورکوي ولا کلا تو عیدونا لیکن وادی مکوې دی سره سیرن پټي ولا کلا تو عیدونا لیکن وادی مکوې دی سره سیرن پټي پټي کوم وادی دې نکاح که سره پټو چې په پټو ته چیرې اېد د دې شي ما سره ازمانځي سره نکاح کې دا پټي وادی دا بنې ځکه دا موږ ډایرکټ پیغام ورکول دي نه ولا کلا تو عیدونا لیکن وادی مکوې دی سره دې خو سره سیرن پټي الا ان تقول مگر الا ان مگر دا تقول جوای تاسو قول معروف معروفا وینا اشارتن کنایتن اغه تعدیز ارستم معروفا کی اغه ارستم ته اشاره مگر دا جوای تاسو وینا معروفا اشارتن کنایتن ان په اشارو الفاظ کی جکم الفاظ شکم الله اجازه تور کړي پټي وادي سره مکوا اغه اشارتن الفاظ وای خیر دې مگر دا جوای تاسو وینا کنایتن تاریزن اشارتن ولا تعظیمو او کلفه آدم کوي او پر د نکاح د تړلو د نکاح حتا تدې پوری یې مطلب دا دی هغه کار پیغام مقصد دی وش ولا تعظیمو یې مطلب د ایدر دوران کې دا کلک دغه مکوا چیر پس ز ورځم او نکاح پیغام ورکو میا خوشی یا سم چې عدت پورچی او بس ورځم بو او ته گوائم یا نکاح بو سرکم دا سی مکو ولا تعظیمو یا دا عدت دوران کی مطلب ولا تعظیمو او کلکوار امکوی او دا تن نکاح دا دو تلور دا نکاح او پدا عقد نلے خوشی یعنی عقد بے لکی گی لکا قیدہ اخوٹی تاوی بوش تړل مراد تړل د نکاح دی مراد دی او کلقواله مخوي فقواله مخوي د تړل د نکاح په عدت کې ده نه تر دې پورې یو نوول کتابو جوړ شي عدت کتاب عدت نو عدت راوړو دي یعنی کتاب ذکر کا مراد ته عدت ده دا یو لوی چې ګوره دا عدت چې کوم دی ګوره دا لازم نه ښه وایي ایندا چې کوم عدت دا خبره وایدا ضروری ده ولا تعظیمو او په خواره مکوې د ترور د نکاح تر دې په عدت کې دنه تر دې پورې چې یو لوګل کتابو چې اورسي عدت اجل اخر نه دی دا عدت پرشي بیا ورشه ورکو نه یی مطلب دا چې په عدت دوران کې دا خبرې دا د نکاح دا په کله کې رحم کوه والم او بوشی ان الله بشکالا یا نم کوئی ما پا سین فر کچھ بزن نسال چکی سازن اللہ خبر دے چیت سکے والم او بوشی ان اللہ بشکالا برا دعا دخلی خبری او دو زر خبری آیت کی ذکر شو کوشش. لیکن یو د زړه یو د خپل خبره او یو د زړه هغه جایز کړه او یو د خپل خبره او یو د زړه هغه دا غیر د کوم چې دا باندې کړه د خپل خبره ان د خپل خبره بیان کړي او د زړه یو د خپل خبره چې کوم جایز ده اگر تو بھی خیر خدمت النساء چې په اشاراتن الفاظ کې نکاح پیغام نکاح پیغام ورکړي او د زړه خبره چې کومه جایز کړه او خپل تو فی انفسکم چې بزده کیا خبره پټو سات چې مطلب اده دې شي دا وته او چې کومه د خړې خبره ناروا ده هغه ولا کلا توعدون نسرا چې په دې وادي سره مکو چې وچو کارو تو ویچر ما سره نکاح کې چې دې دې شي پوه شي او د زړه خبره چې کومه ناروا کړه چاوسی چې ولا تا ذمو عقد النکاح چې ولا دا زیمو او بخوار مکوئی د تلل د نکاح په عدت کې تر دې پورې یو نوو کتابو تر دې پورې چې دې عدت اجلا او ټول چې عدت او بخوار مکوئی د تلل د نکاح تر دې پورې چې دا د لفظ سره ملي ده عدت وا تر دې پورې چې پورې چې عدت او رسې عدت پرې نیټه ان مطلب پر دې کې دا خبره خپل کې دا زموږ خو وا وای شي چې مطلب سم چې دا به سره دا کوم نکاح کوم ها دې دې شي دا ورشه وا نو مو کوی چې ان الله به شکر لا یا لو ما به سبیا بوجه کوم و دې با ما چې ګورو سره جوړی فحذرو نو یې دې دا نه نو یې را وای شي الله یې زنه خبر دې چې تاسو دې سری وا نو مو کوی چې ان الله به شکر لا غفور غفور حلیم بخونګه برداشت والا ذات ہے لا جناح علیکم لو سید لسمکم ان لسمکم حکم طلاق غیر مدخول بها حکم د طلاق او د هر خزی چې خاوند لای دې نه ورغوی بلوقا د جوشي چېرا نکاح وشي کوشي خاوند لای دې نه او طلاق وشي د ذکین بلوقا نوزبور دی که دو صورت دی پا مسئلہ دا ہم کوئی که ترجمہ سانا حکم دا طلاق دا وقت دی چه خاون دا دیده نگنا کوشی خاون دیده رو نمراسی شئی دی خلوت خلوت وی یوازی این مطلب خدی و خاون تا دون وقت نده ملاو شوی کوشی چه دی یوازی کی نی کوشی کم از مثال خبره کم از کم شن پلنده نیمه گینتا چه بایی که دی جماع کولیشی خلوت دیتا ضروری نه جمع خوروال ضروری نه خلوت مراد ده کوشی یعنی چې دون وقت دیتا ملاو چی چی مطلب چی ای کدی خوروال کول شا خلوت اگه تاوی لکی ضروری نه جمع خلوت سیدت اگه تاوی این مطلب داده چی خواهن خد الالی دلی نده این مطلب خلوت نده شوی یعنی دیتا یوازی داسه وقت نده ملاو شوی کوشی او د دې نکاح ماته مطلب طلاق ول او باندې کوي نکاح ماته طلاق ور کوم د بچړي نو په دې دور دې کې دوه مسلې دي چې خاوند د اخد لیدل نه دا خلوت نه شوه مطلب دې تا چې یوازې کوټه کې مثال دي د وخت نه ملا چې جلدی یو بلی دي ٹھیک شو نو خلوت نه مراد ده غره دا یوازې کوټه کې وخت رول نو خاون دا خد لیدل نه دا او دې کې دوه خبرې دي او شي نکاح شې ودا او په نکاح کې مہر مقرر دی یا نه دی مقرر دا دوه خبرې وکی دي مسله څه ده حکم بیانې د طلاق دا غخذي چې خاون دا لیدل نه دا صحیح ده خلوت نه دی شوی او په دې کې دوه خبرې نکاح شې ودا اس په نکاح کې مہر مقرر دی یا نه دی مقرر دا خواصر کې د مہر خبره چې خاون د مطلب د سړي او د خدای نکاح شوی دی او په نکاح کې مہر مقرر دی یا نه دی مقرر آیت کې مسله دا راځي ورته وي نو کوم مہر مقرر دی او شي نو نیم مہر بیا دا بخدي ورکړي کی او چې خدای نه ني امو ته اجازه شوه او کسړې چې کوم ټول مار مقرر شوه مثال خبره زړه په مار مقرر دي مثال کوی نو کمار مقرر دي په وخت دي کار کې چې کله هغه تاسو کې چیرته دا قبول ده او کنه هغه حساب نو باندې وخت کې چې کله کمار مقرر شوی اکثر مليان وي کار چیرته دا بدون مار په واسه کې نو کمار مقرر شوی نو نیم مار دا د خزه حق دی ور دي کې دا مثلا شریک کمیسار دا خزه خپل مار حق لري دي هغه وایي ما خاون لا د دې سره وخت نه دی په دې خدمت مې نه کړې دا ما نه نه دا نیم چې کوم زما کې او غنا سړی وای چې نا زما وش کی دا ټول چې ما سم وکړ کړی دا ټول ما دې ورکوم ورا او که سړی ټول ور کوي چې څو نه ما مقرر دی او که خزه مثال هغه چې کوم نیم دا هغه کې هغه نه اخلي دوه طرف اجازه شته که سړی ټول مہر ورکړي او که خزا غنی مار مثال چکنداری حق دے کاغم ناخلی نیو خدا خبره چې مہر مقرر دے او یو بل سره چې کوم مہر نه دے مقرر طریقہ په وخت او کوم مہر نه مقرر نو بیا جامع جوړه ده جامع جوړه سن کی هغه چې کوم معاشره روا دي ورته یې چې خاون طلاق ورکی چې خاون دا خود دې دې نه او طلاق ورکی نو جامع جوړه چې کوم روا دي مثال که خود مثال خاون خدلا یو جوړه ورکی دو جوړه ورکی لزر روپے ورکی شد رقم چې معاشره رواجی جامع جوړه مطلب هغه دی کسونا معاشره کې رواجی دی او خدی طلاق نه بس هغه باقی نه ورکی کښه دا دو خبرې بکی دی بس لا جناح علیکم نشه گناہ پتا سبحان ان طلقتم النساء کته طلاق کې تاسو خدی ما هغه لم دا تلم تمسونا لا جناح علیکم نشته ګنا پتا شو باندې ان طلاق کو کچری طلاق کې تاسو النساء خدي ما هغه لم تمسونا چې تاسو لاس نیو ور وړه لیلا لاس نیو ور وړه لاس ور وړه مراد ګورې خیرت ته ها موقع ولادو خیرت ته دوی چې څو یو قانون تا په یو کمره کې دوه وخت ملاو چې دې په کې جما کولې شو کورواله وشو یو دې کې دې شو صرف هغه وخت ملاوي دل ضروري نه چې جماو کې صرف هغه وخت دی ته ملاو شوی دونا نو هغه خیرت مراد چې دې په یو کمره کې اواز یو وخت ورول مس نه مراد اصل کې دې کې خیرت ته ها نشه ګناه بدا سبحان ان تلقتم النساء کچری طلاق کې تاسو په دې ما غلم ته مسونه چې تاسو لاس نیو ور وړه لیلا یعنی خلوت نشوي خلوت خی لام واو او تی اوږده تیر او تفریزو رون او په معنا د واو دی ښه او تفریزو سره دا لام ته مسونه دا لام دی دا دې ته مولا وي ولم تفریزو لهن فریضا جمله دا سره او نیم کړه کړه تاسو دیلا فریضتن مہر یعنی یو سره طلاق ور کیسه دیلا چاخه دا چاغه دیو سره خلوت نی شوه ولم تفیدو لهن فریضا او نی مقرکڑے تاسو دی خزو لما هر یعنی بوق دی نکاح کے مہر نی مقرر شوه دی نا دا معلوم شوا چی بوق دی نکاح کے که مہر مقرر نشی هم نکاح کی دیکھوار بھی دی زکر مہر چی دی دا دخل دیو دخاون پر خپل منز کی یو ایگریمنٹ ہوں جو آخرا وقت نکاح کے کمار مقرر نشی نو نکاح کی ویشی تکدا در خلی رخان بخپل منس کے دا خبر فرمانی کوئی کہ دا مہر مقرر تھیا دا دخل رخان بخپل منس کی معاملہ دا ویشی نو نکاح چکم دے نکاح زکا نبی علیہ السلام فرمائی دی اعلنوا بالنکاح غالبا الفاظ حدیث کے چې نکاح اعلانن کوي نکاح چې کوم دا یی دا اعلانن تو ښکارې کوي د دې نبی علیہ السلام دا د پجومہ کې د نکاح کول حکم کړی ولی ځکه جمعہ دا چې یو ځای چې اوځي کې ټول خلک راغون دي ایمان ده په پوه شي چې مطلب خلکو د په ډول کې چې دا جنې د دې سره شو د دې په نوم باندې شو چکل کو دپت ہو لگی نو مقصد دارے وقت نکاح کے کمار مقرر نشی نوم نکاح کی مقصد خبر دارے اگر تو سبھی کار دے چلے خدے رسول نبی اور کہیں دخل مسجد مطلب سے مقرر تیاو کی اگر داخل خبر ہے خمار بغیر په نکاح کې څه ضروري دا خبر مې یاد ساتي مثلا زده کوي کنه په وخت د نکاح کې څه ضروري دي چې دا هغه چې کومه غونډې مطلب خلک را جمع شي په هغه وخت کې څه ضروري دي چې هغه به علاقه خلکو مخکې دا خبره ضروري وي دغه جمع مخې ته یو ایجاب یو قبول ایجاب هغه لومړی ته وکړي چې دا مثال کڑو الگ نے لمبے تپوسو ایجاب دے اجدا کرو تو چاہو جنے میں اور کڑے قبول لے چبار کری گئی خبر ایجاب آ رہا چوئی چبئی دا جنے تاغل اور کڑے دا مہر کی دے گوان تو ایجاب آوا او قبول چو ما قبول کرے تو ایجاب قبول او درم سیز دے گواہان دعا دادری سن پا وقت نکاح کی ضروری دی چلی کہ یہ ام نیاد ساتے ورے نکاح نکی ایجاب قبول چکم اغالت ہو اور رکھو سکے نکاح کی دادری سنا دا لازم دی تدین بغیر نکاح نے کی خاں ایجاب قبول او دارنگی دا بچی رہے گواہن دعا دا لازم دی تدین بغیر نکاح نے کی اس اگر دو ولی چکم شرط چہرا دو ولی نے بغیر نکاح نے کی طاقت اجازت نہ اگر ضروری نہ نکاح بغیر داغینم کی خبر حال اگر دغه چې کم دے دو ولی دو اجازت نہ بغیر نکاح نو پائی کی نقصان رات دے شی کوش زکا غالباً داغی کو بار کے چکم فقہا حکم کئی چدا نکاح چکم ادا دا فاسد دا کوش فاسد دا کدے باندھو چلو فساد دی جوڑی سبا کا دیا جن جگڑ جوڑی اور نکاح کی ہاں زکر چی عرق یا جنہیں بالغ ہوئی او پخپل نکاح کی وہ شنکی کی داغی نکاح ہاں مطلب کہ ایجاب قبول او گواہان دعا چداوی نو مطلب دغ کی دولی اگا دغ چکم دے وہ نو داغی بغیر نکاح کی غباہ لکا مفزیل الفساد دا فساد بد جوڑی بات کی اگر سر معاشرے کی بیا جنگ لگڑ دے جوڑ سی خاندار نہ پکی بیا وران سی وہ بہرحال وہ مسئلہ دا دچ دا مہر نہ بغیر نکاح کی ہا مطلب دا لا جناح علیکم نشنے گناہ بدا سبحان ان تلق تم نساء کچھ ارتراد کے تا جو خزیمہ غلم تم سونا چھ تا سو لاس نیو روڑا غیلہ یعنی خلوت نہیں شوئے او تفرجو و تفرجو لہن نبی ہا او تفرجو لہن فریدہ او نیمو کرکڑے تاسو دی لمار فریدن مار ومت کیو ہونا نو چھ مار نیمو مکر شوئے رسدا ومت کیو ہونا او جام جوڑا ور کئی دیلا جام جوڑا لور کوشی ومت کیو ہونا او جام جوڑا ور کئی دیلا علی الموسعی اس دا وضاحت کی چکورا چھے چا سو نوسی کمالداری دیر دور کی کوشی او کہ غریبی آگا دیکھ پلوس مطابق بکی علی الموسعی کمالدار باندی قدرو داغت طاقت مطابق دا وعلى المقتر او غریب باندې مختر تندست غریب وعلى المقتر او غریب باندې قدرو داغت طاقت مطابق دا مالدار دے داغت خلوص مطابق ورکی کوش تجھے کروڑوں مالی کیا غریب اللہ ورکی بسا لکھ روپے ورکی لسلہ کا ورکی کوش جامع جوڑا چسن جامع جوڑا چھے داغت ورش مطابق سے اس ورکولیش مطام بالمعروف متام بل معروف جامع جوڑا دا بل معروف پرواجی طریقہ انسان چی پواچرہ کی رواج دی حقا نر المحسنین لائق دیدہ کار پر نیکانو باندی نیک دیا غصوک یعنی نیکی ارتے ہوئی خان نیکی ارتے ہوئی چی مطلب جامع جوڑا دیوت کی وش وائن تلق تمورنا نسلان تک نیک ہوئے مورکا اور جسو نے دیوت کی کیوں لگر کا وائن تلق تمورنا او جری تا صلاح کی خدی من قبل ات منسوحنا مخ کے دلال پر ندیتا یعنی خلوت میں بیشے اما خبر دیمه خیال کې د مہر مقررتیا نه و حضرت د مہر مقررتیا غوښتم صورت و ان تنقتمونا او کو جتا سره کیږي دې مې قبل ان تمسونا مخکې د لاس ورونه دې خلتا وقد فرستم او حال دا دې چې مقررتیا کړی تاسو دې لفرېدن د مہر یعنی مہر مقرر شوی دی وکي وقد فرستم او حال دا دې چې کیم مقرر کړی تاسو دې لفرېدن د مہر پرې سوما فرستم نو نیم دې ما فرستم چې تاسو مقرر کړی مطلب هغه نیم مہر بیا ورکولی څنګه چې ما وزارت وکړ فنیش سوما فرستم نو نیم دې ما هغه فرستم چې تاسو مقرر تیار کړی الا ایافون مگر دا چې معاف کی دا خدخ پر حق یعنی که خدخ پر حق پری دی هغه چې دا نیم ناخله ما تجربه ما د خدمت نه کړي او یافو الذی یا معاف کیا وسړي خپل حق بیا دی چې بلا ځان کې د حکمت نکاح اوټ د نکاح اوټ د نکاح څه مطلب یعنی د طلاق اختیار جو سه طلاق اختیار چا سری د خاون سره نو کاغه وی چې نا زه دا ټول مہر ورکوم نو مطلب اجازه سره دا او یا فو الذی یا ما کی سره خپل هغه یا ما کی هغه سره هغه څوک چې بلا ځان کې دی اوټ د نکاح یعنی مطلب د طلاق اختیار نو سره ورته دا معلومه شو چې ګوره د طلاق اختیار ما مخ په دې وزارت کو طلاق په مسله کې چې موږ کی مصیبت دا ده چې اکثر د خزلان شپ عدالت ته خلو واړي او بیا ادا جج تو وی چر از ذات ما تعالی مون دغه در کو ته د نه جدا شي الان کې هغه خزه ته طلاق چکم دغه دی بو ته خاون ورځي او شي د جد لا اختیار نشته نه بل چا وزانان کې بلی صورت کې ک نری الگ در طرف نه بل سره یعنی که در الگ طرف نه قبول تیاو کی نکه مثال الگ نه ناس کو نکاح کی او د داغه پلار ناس ته یا که بل څو پوری مقرر کړی دی اصل مثال د جینی طرف نه وری ناس تی کنه مطلب جینی دن نه کو کې ناس تی داغه په دې داغه رو ناس کی نی مثال دن نه لاړ شي ته پوښتیو کی یا مثال دا دی وی دا جینی په دې معنی داغه وری په تور معنی د جینی ناس تی کنه کولای شي یو اختیار وکړي چې وی زما طرف نه دته دغه وکړه زه کړم یا له کوم مقرر ته کوي چې خپل دې باندې بل څوک یې جرأت قبول ته وکړي کوئی چې چر داجنی ما ځان نه قبول کړل خو بریا ساتي هغه ولی خپل دې باندې لیکن د طلاق اختیار دا چا سره چې هغه دې جنې سره نکاح کړي ته چا نکاح چي کی ها قران دا وی یا ما کی خپل هغه سره چې بلا ځا کې دغه ډګری کا یعنی مطلب چې طلاق اختیار کړي د سړي هغه سړي سره چې هغه کوم نکاح کړي دا نه چې ګوره هر سړی د طلاق ور کولې د قسم چې دنګ په عدالتونو کې سبا کی چې وای جج فیصله وکړي زه وای ماته نه جدا کړی طلاق درتا ته طلاق ملاو او سړی له طلاق نه ورکړي دا خزه په زناو کې اخته بیا کړي دا سړی ته ګلا آزاد سړی قبول وازم کی پروا نه خو خزه په زناو کې اخته کی چې هغه طلاق نه ملاو او دا یو په نکاح کې دا د بل سړي سره نکاح وکړي بیا وان تعفو دا اوس سړی دا چریتا غیرت خی قران خان او خیال وکي وان تاسو او کچر امام کي تاسو خپل حق او سړو چریتا چړي تو خي او کتا سو ما کو خپل حق او سړو اقرب له تقوا دا دې نيزي تقوا دا پرهیزګار ته اني پتوا دي زه متقي شما پرهیزګار شما پوش دا لم پنه کانو بندګانو کي راشم مزه تقوا پوشي یو دغه دادې چیرته خپل حق پرې دښته دي دغه د کو سړی ته کوم نور وګړي کنه خزه کوم مزدور نه کوي کنه ولا تنسوا الفضل بينكم او مهروي هغه قوت اسلامي ان هغه روولي مونږ ته دوی بينكم په خپل منځ کې او دا ټول احکام وسلګي چې د کور مشر با په کوروالو باندې مناسب خرچ کوي زکه دا روولي را ولا تنسوا الفضل بينكم د کور مشر با مجاهد وي ولی دکدا د مسلمانانو سره رولی دا کوشي ولا تنسوا الفضل بينكم د کور مشربا په د ډیر فائدې باندې نقصان کوي ولی ولا تنسوا الفضل بينكم زکه چې ته فائدې والا کار پریمي خامخا دا د ځان سره د نورم تاوان نه کوي دارنګي د کور مشر په دلګي فائدې د پاره ډیر نقصان نه کوي ولا تنسوا الفضل بينكم زکه ستاسو یو نور نقصان کیږي دارنگی اصلاح دیتی مانانو ولا تنسو زکر یتیم دیستارو دیکن نو هغه سره خود اسلامي وکړه لوروري سره وپاله چې ته داغه اسلام کې ولا تنسو الفضل بینکم دارنګي د غلط خلکو سره خپل ولې مکوا ولا تنسو الفضل بینکم زګدا هغه چې کوم واحدین ته داغي سره هغه لوروري خدمه چې ته د غلط خلکو سره رښتې کې مشرکانو سره دارنګي هغه کار نه مکو چې الله دې منه کړی نه یاني لا فارې ممنوع ولا تنسو الفضل بینکم زګدا ته خو دې اسلامي خرابې وشي چې خلې زره په حالت دهیز کې جما کول دا هغه او قوت اسلامي خرابولې دا رنګ هر کار با مقصد کوا ولا تنسوا الفضل بينكم دا الله د نومونو تعظیم وکا بې ځای مې استعمالوا وشي خو بې ځای قسمونه مخرا ولا تنسوا الفضل بينكم دا رنګ حکم الاله چې ته خلې دا داسې الفاظ وایې چې پای کې چې ته وایې چې راته بتاخوار نه درځم دا او قوت اسلامي خراب ورولني ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګي چخري سره مثال کور دی را نه سي په سي طریقه باندې طلاق ورکا وای شي دا نه چې دغه لګړې دجو رکی ولي ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګي معصوم نه په خبر کول خبر را نه وای شي نو خزه دې شړلې تکلیف نه ورکه سره دې خزه دې تکلیف نه ورکه ته معصوم دی ولي او چې صدا دې حقي اول ورکوا ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګي خاون دې مرشه د خزه مدار خپل عزت دې کی وای شي عزت دوران کې دا نه بهر کی او سرو نه شله سره دې ځکه دې دوران کې دا بارو دې دا خاون چکم د چا کون دا د عزت خرابې ځکه دا خو دې اسلامي خراب ولي ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګي کون دې دا نکاح پیغام ورکول ځکه دا خو دې چا کون دې وخت کی او چې تا کې نه لارې د پیغام دې نکاح ورکې نو دا خو دې اسلامي خرابې کړ ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګي یو خدای دا قانون طلاق ورک لیدلې لاندا پوښ نو او خدای اسلامي دارې کمار مقرر شوی دی نیمول ورکا او کاغه نه کې هم خو خدا او کمار نیم مقرر شوی جام جوړ ورکا غیرت د قران کې وان دا وقته بولې تا ولا تنسوا الفضل بينكم او مه روي هغه خدای اسلامي په خپل مېز کې ان الله بما تعملون بصير بشک الله با ما جتا فی کوی جن کې ره لا جناح علیکم نشی گنا پتا سما نے تھی ماں باپ سے کہ ارد سنبی کہ اور ہونا کوئی تا سو باقی سر میں خد بدین نسا تے پیغام اور کوئی دنی کا کھو جتا او اپنن تو فی انفسکم یا پٹوئی تا جا خبر کو جون استاد جو کہ علی مل اللہ کوئی دے اللہ ان کو کہ کنن تا سو تے جس کو نہ نہ جے چا دوی بدا خبر تا سو دی کھو جتا انہیں کھو لے بتا سو دے عزت کدن نہ دی کا پیغام اور کوئی نہ لا یو لا رجوڑ کہ چھ بھئی اشارتا نہ ہوتا ہے ولکن لا توعدون لیکن وادی میں کوئی چیز رسی رن پٹے اعلان تو پول مگر دا چوائے تا جو قول معروف وینا اشارتن کنایتن ولا تعظیمو او پخوارے میں کوئی عقدتن عقدتن نکاح دو غوٹ دترلو دے نکاح اتا تردے پر ایم لگر کتابو چورس عدت اجلو پرے نیٹی تا عدت بھی پرشی بیاو تے ویرش تاریخ ہے وعلمو پوشی ان اللہ بیشک اللہ یعلم پوئے دے ما پاوانی فی انفوزکم چبزون نسازو کیلی فاحذروا نويري غيدالانا وعلموا بوشي ان الله بيشك الله غفور حليم بخون کے برداشت والا ذات ہے لا جناح علیکم نشے گناہ پتا سبحان ان طلقتم النساء کچھ دل طلاق کی تا سو دماغ لم تمسون چتا سلا کی روڑے غیدا یہ نہیں خلوت نیچے او تفیز لهن او کو معنا دعو ہے ولم تفیز لهن فریضا او مقرتیا نہیں کڑی دا دی با فریضن مقرتیا یعنی مار ومتعوهن او جام جوڑ پی دی علی الموسیعی و مادار بانی قدرو داغت طاقت مطابق دا و علی المخصر او بغریب باندی قدرو داغت طاقت مطابق دا مطام بالمعروف جامع جوڑ اور کولی بالمعروف فرواجی طریقی حقا لن المحصری لائق دیرا کار نیکان باندی و این طلق تموننا او کجلتا صلاح کی رسو دی میں قبل ان تمسو نمخ کی دلاش رونا غیتا یعنی خلوت نمخ کی وقت فرستم او حال دا چیکینا مقرتیا کریتا رو دیر بار فرید دن دمار فرش ما فرسو نونین دے ما غا فرسو نکتا سو مقرتیا کری الا ایافون مگر دا چی ماف کی خز اخبال حق او یافو اللذی یا ماف کی اخبال حق اللذی آغا سر بیدی چی پلاس دا کی دا اغدتو نکا اغدت نکا وان تافو او که ماف کی تاسو سرو اخبال حق اقرب بولی تقوی دا دیر نیزی دا تقوی دا پریداری دا ولا تنسوا الفضل بينكم او مهروي او قوت اسلامي بينكم خپل مېس کې ان الله بما تعملون بصير بشك الله با ما جدا چې کوئی دې کې ده